الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال الله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس وأمنا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم بھائی اور دوستو، آج کے ایام میں اس کی حج کے بارے میں بیان کیا کرتے ہیں، یہ آیتیں دھو پڑا کرتے ہیں کہ انسانوں کی پر اللہ نے لازم کیا ہے کہ اس کے گھر ان بیت اللہ شریف کا حج کی ارادہ کر کے وہاں تک جائیں، وہ لوگ جن کے لیے وہاں تک جانے کی سہولت میسر ہو، اور کوئی ایسا ناشکر ایسا بہبوق ایسا نہ سمجھے کہ حج شروع کا دانی کرتا ہے تو اللہ پاک اتنا ناراض ہے کہ اللہ پاک اس کے جواب میں فرماتا ہے کہ اللہ پاک سارے انسانوں سے بے نیاز ہے، وہ کسی کی ضرورت نہیں ہے، کوئی کرے گا تو اپنے لیے کرے گا نہیں، کہ اللہ پاک نے عزت والے گھر بیت اللہ شریف کو سارے عالم کے قیام اور سارے عالم کے امن کی بنیاد بنائی ہے۔ کچھ حج کے سلسلے میں کچھ اس کے موضوع تو مکمل ہو گئے تھے، آج دو موضوعات پر بات کرنی ہے۔ ایک یہ ہے کہ حج کا اجتماع جو کرایا جاتا ہے اس کے عام کاموں میں سے کام ساری دنیا سے امت مسلمہ کو جمع کر کے ایک دوسرے کے سامنے پیش کرنا، تاکہ ان کو ایک دوسرے کی دینی حالت کا پتہ چلے، اور جس جس جگہ پر دینی کوتاہی کمی آ گئی ہو اس کے بارے میں نشاندہی ہو، معلومات ہوں، اور معلومات ہونے کے بعد ساری امت مسلمہ سوچ فکر کر کے اس کمی کوتاہی کو، اس فرق کو دور کرنے کی کوشش کرے، جس سے سارے عالم کے لوگوں کو جمع کرایا جاتا ہے، ہر عالم کا، ساری دنیا سے مسلمانوں کا ایک نمونہ آ جائے کہ باقی لوگ دیکھیں کہ ان کی دینی حالت کیا ہے، کیا کر رہے ہیں۔ ہم ایک سال گئے تو وہاں پر ایک ایسے علاقے سے حج کے لیے عورتیں آئی ہوئی ہیں جنہوں نے صرف سر پر ٹوپی پہن کر بال چھپائے ہوئے ہیں، باقی کوئی پردہ نہیں، بالکل جس طرح کہ فوجی پریڈ کرتے ہیں، پریڈ کرتے پھر رہی ہیں۔ وہاں کے علماء ہم نے کہا کہ اللہ کے بندو، آپ لوگوں کو اللہ پاک نے ہموار کر کے یہاں بٹھایا ہے اور ساری امت مسلمہ کو لا کر یہاں پیش کیا جاتا ہے، اور اس میں جو دینی کوتاہیاں کمیاں آ گئی ہیں ان کی نشاندہی ہوتی ہے، دور کرنا ہماری بھی ذمہ بھی ہے، لیکن آپ سب کے ذمہ، آپ کے ذمہ تو زیادہ ہے کہ یہاں کے رہنے والے ہیں کہ اس کو درست کریں۔ تو ہمارے ایک ساتھی نے کہا، ڈاکٹر صاحب یہ شاید آپ کو معلوم نہیں ہوگا، اس سال جو دوسری ریاستیں آزاد ہوئی ہیں یہ وہاں کے لوگ آئے، وہاں کی عورتیں ہیں، پھر کی معلومات میں بھی نہیں ہے کہ پردہ کسے کہتے ہیں، انہوں نے اپنی طرف سے سر پر جو ٹوپی پہنی ہے، بال چھپائے ہیں، بہت عظیم پردہ کیا ہوا ہے انہوں نے اپنی طرف سے۔ اب جب یہاں کر عورتوں کو دیکھے گی، انڈونیشیا ملیشیا کی عورتوں کو، ترکیہ کی عورتوں کو، باقی ممالک کی عورتوں کو دیکھے گی، ان کے پردے کو دیکھیں گی، تو ان کو سمجھ آئے گی کہ ساری پردہ ہی چیز ہے، تو یہ ایک ساری دنیا اسلام کا، اسلامی حالت کا ریہرسل ہے آج میں۔ ان سب کو لایا جاتا ہے، ایک دوسرے پر پیش کیا جاتا ہے کہ ایک دوسرے کا حال دیکھو، کن لوگوں میں کمی کوتاہی آئی ہے تو کیسے آئی ہے، اب اس کو کیسے درست کرو گے۔ ایک تو ایک دوسرے کو دیکھ کر یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اسلامی مزاج یہ ہے، اسلامی طرز یہ ہے، اور جو کمی رہ گئی وہ ماشاءاللہ اب تو ذرا پابندیاں ہوں گی، سعودی حکومت سختی کر رہی ہے، ورنہ پہلے ہر علاقے کے علماء اپنے اپنے حلق کے درس کے حلقے مسجد حرام میں بیت اللہ شریف کے پاس اور مسجد نبوی میں لگاتے تھے اور ان حلقوں کا دنیا اسلام کو بہت فائدہ ہوتا تھا، مسئلے مسائل سیکھنے میں، حج کی باتوں کے سیکھنے میں، حج صحیح طریقے سے کرنے میں۔ دوسرا آدمی فارغ ہو کے کیا ہوا ہوتا ہے، اسے کی عظمت ہے، وہاں دن کی بات سننے کا جذبہ ہوتا ہے، بڑا اس کا فائدہ ہوتا تھا۔ انسان 77-79 کا جو واقعہ ہو گیا، اس کے بعد جو پابندیاں ہوئیں اس میں حرم شریف کے درس بھی بند ہو گئے۔ اب سوائے چند آدمی جن کو اجازت ہے ان کی حکومت کی، ان کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ ایک حج کے عام کاموں میں سے امت مسلمہ کی دینی حالت کے بارے میں باخبر ہونا اور اس کو درست کرنے کی فکر کرنا، اور ایک حج کے بارے میں حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے فضائل حج میں بات تفصیل لکھی ہے، فضائل حج لکھی ہے، اس میں انہوں نے یہ بات خاص طور سے لکھی ہے کہ حج جو ہے یہ دو باتوں کا مظہر ہے۔ ایک یہ موت کا منظر پیش کر رہا، اور ایک یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ذو الجلال سے اظہار محبت کا ایک میدان ہے۔ تو انہوں نے اپنی کتاب میں ان دو باتوں پر بات لکھ کر پھر آگے ایک مضمون لکھا ہے، شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ بہت پائے کے بزرگ گزرے ہیں، ان کا اپنے مرید کے ساتھ سوال جواب کہ آج میں کیا کیا کرنا چاہیے، کیسے ہونا چاہیے۔ یہ جگہ جو آج پر جانے والے ان کو ضرور پڑھنی چاہیے۔ تو شیخ نے لکھا ہے کہ ایک تو آج انسان کو اس بات کی فکر اور توجہ دلاتا ہے، جیسے ابھی یہاں بال بچے کاروبار گھر بار ساری چیزوں سے تو علیحدہ ہوا اور سواری میں بیٹھ کر ہر قدم ہر لمحہ تجھے سب چیزوں سے دور کر رہا ہے، یہ عرضی دور ہونا ہے، ایک وقت ایسے آنے والا ہے کہ جب موت کی شکل میں تجھے مکمل دور کر دیا جائے گا، وہ ہمیشگی کے لیے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اس میں پھر واپسی نہیں ہے۔ اب آپ کا جو جا رہا ہے اس میں واپسی ہے، اس میں واپسی نہیں ہے۔ آج میں کفن پہنایا جاتا ہے، یہاں احرام پہنایا جاتا ہے۔ اس لیے احرام پہن کر اس بات کا دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ آج احرام ہے، کچھ دن بعد پھر کفن ہے، تو لہذا سوچ لے کہ تو نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ پھر کچھ لوگ مردے کو گھر پر ہی رہ جاتے ہیں، کچھ جنازہ تک جاتے ہیں، کچھ قبر تک جاتے ہیں، کچھ دفن تک شریک ہوتے ہیں، دفن کے بعد پھر کوئی ساتھ نہیں رہتا۔ ایسے ہی کوئی غلط رخصت ہوئے، کوئی جہاز تک پہنچا کر گئے اور جہاز کے بعد بس اکیلی جان رہ گئی، سب رخصت ہو گئے۔ ایسے قبر میں جیسے اب اس کے بعد آپ کے اپنا بکر بطر کا سکہ بھی رہ گیا، وہ بھی وہاں کام نہیں آ رہا، وہاں کی کرنسی کام آئے گی، یہاں کی کرنسی کام نہیں آئے گی۔ ایسے ہی قبر کے بجانے کے بعد پھر ایک ہی کرنسی کام آئے گی، وہاں ایک ہی کرنسی چلتی ہے، وہ امال کی کرنسی ہے۔ نیک امال کی کرنسی بھی چلتی ہے، خراب امال کی کرنسی بھی چلتی ہے۔ جس پر ظلم ہوا اس کے نیک امال کو دیے جائیں گے، ابھی اس کا ظلم باقی ہے، نیک امال ختم ہو گئے تو اس کے خراب امال اس کے بدلے میں ڈسپر ڈالے جائیں گے، اس طرح خراب امال کی کرنسی بھی چلتی ہے، اس کے خراب امال اس کو دیے جائیں گے۔ یہاں تک کہ لے دے کر چکاتا ہو کر مسئلہ فیصلہ ہو جائے گا۔ ایسے ہی انسان جب جاتا ہے تو جانے کے بعد اس کی جان اب اکیلی ہو گئی، اب اس کا اپنا مزاج، اپنا اخلاق، اپنی عادتیں، اپنی سوچ، اپنی فکر اس کا ساتھ دے گی۔ اگر تو آتے ہیں درست ہیں، اپنے لیے رحمت ہے، دوسروں کے لیے رحمت ہے، آتے خراب ہیں، اپنے لیے زحمت ہے، دوسروں کے لیے زحمت ہے۔ سوچ درست ہے، اس کا بھی یہی نتیجہ، سوچ فکر آتے درست ہیں تو خود بھی اطمینان میں ہوگا، لوگ بھی اس پہ اطمینان اٹھائیں گے، فائدہ اٹھائیں گے۔ آتے خراب ہیں، جھگڑالو ہے اور بدمزاج ہے تو لوگوں کو تکلیف میں پہنچائے گا، جو دوسروں کو تکلیف میں پہنچائے تو خود تو آرام میں نہیں جاتا، خود بھی تکلیف میں ہوگا، تو اس کا پورا سفر اسٹریس اور ٹینشن ہوگا، کیونکہ اس کی آتے خراب ہیں۔ تو بعض حاجی شروع سے لے کر آخر تک جھگڑتے ہی جھگڑتے ہی جھگڑتے ہی جھگڑتے وقت گزرتا ہے، جب یہاں واپس آتا ہے جھگڑے کی اتنی ٹریننگ اس نے کی ہوئی ہوتی ہے تو اس کے بعد حاجی صاحب اچھا جھگڑالو زندگی گزار رہا ہوتا ہے، پہلے ٹھیک تھا پھر خراب ہو گیا۔ آج لوگ آپ سنیں گے لوگ آپ کو بتائیں گے چیرا سڑے ہائی دسو نمبر کے بولے کھاؤ جی ہائی نہ راگلے نہ دریا ہار کو گڑبڑ گئے ہائی سے پہلے اچھا تھا ہائی سے واپس آیا کہ ہال گڑبڑ ہے تو گڑبڑ اس لیے کہ اس نے گڑ ہائی کے دوران گڑبڑ کی اور گڑبڑ کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ اللہ کی پکڑ میں ہے ہماری یونیورسٹی میں ایک آدمی حج کر کے آیا تھا اور حج کرنے کے بعد آنے کے بعد اس نے ایسی زندگی شروع کی کہ اس سے لوگ نادا ہو گئے ہمارے کالج میں مدد آئے تو اس نے ہمارے وہاں پر ایک ہمارے تبلیغ والے بزرگ ہوتے تھے بڑے نیک صالح آدمی تھے ان کو لوگوں نے شکایت کی کہ آپ کا آدمی جو ہے یہ تو جو نارمل لڑکے وہ آگے سے جا رہے ہیں تو پیچھے سے ایسے کر دیتے ہو کہ آدمی عجیب بھی ہے اس کی داڑھی بھی ہے اور اتنی غلط حرکت کرتا ہے مجھے بھی لوگوں نے شکایت کی میں نے کہا معلومات کرو اس سے آج میں کوتاہی ہوئی کچھ اس کے قریبی دوست پوچھو سر تو اس نے کہا ہوگا دباؤ سے ماں کھولو ماں ہوں کچا کچا لے کان سر افواہ پھا کے پکوڑو کیا فن بات سن یا سر آپ خوبا چھٹے بجے خود آج تن بات لے وہ بجے پڑے لے آج کھوا پاتی شروع اور خوراک نہ کھوا پاتی تو اس نے بتایا کہ میں جب طواف کرتا تھا تو میں نارمل لڑکوں کے ساتھ ساتھ طواف کرتا تھا لطف اٹھانے کے لیے بیوقوف آدمی تو نہ جاتا آج پر یہاں گھوم کھاتا وہ گھوم کھانا یہاں کرے لے زیادہ مفید ہوتا بجائے اس کے کہ تو اس گندگی کے ساتھ آج پر گیا اور وہاں یہ گندگیاں کرتا رہا تو اس لیے جو آدمی آج میں کوتاہیاں کر کے آتا ہے اس سے ساری زندگی کوتاہیاں ہوتی ہیں سوائے یہ کہ کوئی اللہ فضل فرما دے تو بتائے بجائے ورنہ یہ پکڑ میں ہوتا ہے میں ساری عمر پکڑ میں ہوتا ہے اس لیے حج پر جانے سے پہلے آدمی کو کسی اصلاحی ترتیب میں کچھ وقت رہ کر اپنی اصلاح کرنی چاہیے تاکہ وہاں جائے اس کی نماز کی نوافل کی ذکر کی دعا کی عادت ہو نظر چکانے کی عادت ہو تقوی کی عادت ہو اس کی احتیاط کی عادت ہو تاکہ حج سے بے اندازہ فائدے اٹھا کر آئے اور ایسا بیتوکا کیا جیسے ہم وہاں جہاں بیتوکا بند کر رہا ہے جہاں کوتاہیاں کر رہا ہے یہ کوتاہیاں وہاں پر بھی گئی تو اپنے لیے دنیا کا بھی نقصان لے کر آیا آخرت کا بھی نقصان لے کر آیا ہمارے کچھ ساتھیوں کا حاجی کے گروپ سے میں نے کہا کہ ان حاجیوں کو جو ہے تو ان کو کچھ وقت لے کر ہمارے پاس خانقاہ میں لے آؤ تاکہ ان کے تربیتی پروگرام ہم ان کو گزاریں تو آج انہوں نے پہنچا دیا دو گھنٹے کا ہمارا ان کے ساتھ ایک دورانیہ ہوا جسے آپ سیشن کہتے ہیں دو گھنٹے کا ہوا مختلف باتیں ان کو سنائی مختلف پڑھ کر بیان ان کے سامنے ہوا اس طرح کوئی بھائی پہ جانے والا ہو تو کوشش کر کے اس کو ایک 40 دن جماعت والوں کے ساتھ گزروا دیا کریں کچھ اس کی عادتیں تو ٹھیک ہو کچھ نماز کی نیکی کی عادت تو بنے تاکہ وہاں جا کر ورنہ وہاں جا کر کہے گا چگا دے یار دیر پہنچ لو تاش خود روڑی ہوگا نا مجھے روڑی مجھے بیگ نہ بات سمجھتا ہوں ڈیر تم سے اب عرفا پہ میں نہ بیٹھا تاش کھیلتا یہ تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تاش کھیلتا تو آپ بیوقوف گدھا میری طرح گدھا قسم کا آدمی گیا ہوا ہے اس کی نہ ذکر کی عادت نہ تلاوت کی عادت نہ اس کی نماز نہ نوافل کی عادت نہ دعا کی عادت اتنے عام وقت کو کہ اس میں دعائیں مانگتا سارے مسئلے اپنے حل کرا رہتا اور تاج میں لگے وہ گزار رہا تو یوں اتنے عام اعمال اور اتنی ضروری چیزیں ہم سے ضائع ہو جاتی ہیں اور ہم ان سے کوئی فائدہ نہیں لیتے پیسہ بھی لگا جان بھی لگی تکلیف بھی اٹھائی اور آدمی آیا بغیر فائدہ لیے ہوا ہے نہ دنیا کا فائدہ لیا نہ دنیا کے اتنے فائدے ہوں گے کہا گیا کہ حاجی جو ہے فقیر نہیں ہوگا حاجی فقیر و تندرست نہیں ہوگا حج پر جو خرچہ کرے گا اللہ اس کو بدل دے گا حج کرنے سے صحت درست ہوگی کہ 5000 روپے حج کرنے سے عمر زیادہ ہوتی ہے حاج کران بھی اس پہ آتا ہے اور زیادہ حج کرنا زیادہ تو حاج عمر کرنا اس سے حج سے حاجی کی عمر زیادہ ہوگی تو برکت دیجیے اور آخر کی برکت کر کے پہنا پہنتے ہاں کہ آپ 10 آدمی کی سفارش کرے گا شہید 70 کی اور حاجی 400 آدمیوں یا 400 گھرانوں کی جو ہزار سے بھی اوپر جاتے ہیں. اتنی بڑی سعادت اللہ نے دی ہے. اللہ تبارک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.